Wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Vienna Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Przed Dniem Niepodległości prezydent nie podpisał promocji oficerskich. Jeszcze dziś w Sejmie głosowanie w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry. Masowe zasłabnięcie uczniów podczas szkolnego apelu w Lachowie. To taki dalszy ciąg wojny z polskim rządem, mówi Donald Tusk. Premier skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o niepodpisaniu promocji oficerskich. W nagraniu na Platformie X szef rządu mówił, że 136 osób przed Świętem Niepodległości miało otrzymać promocję na pierwszy stopień oficerski, ale prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. Ci młodzi ludzie po studiach, po kursach oficerskich idą tam nie dla kariery, to są patrioci. Wszyscy czekali na te pierwsze stopnie oficerskie. Oni, przyszli bohaterowie, ich rodziny, ich matki. Na razie nie ma komentarza z kancelarii prezydenta. Ważą się losy immunitetu Zbigniewa Ziobry. Po południu głosowanie w tej sprawie. Rekomendacja Sejmowej Komisji Regulaminowej jest. Teraz czas na decyzję parlamentu. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz defraudowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. A my pytamy naszą sejmową reporterkę Małgorzatę Naukowicz o nastroje przed tym głosowaniem. A właściwie przed głosowaniami, bo każdy z 26 zarzutów będzie głosowany osobno. 27 głosowanie będzie wyrażenie zgody na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. W tej ostatniej sprawie poseł PiS-u Marek Wójcik zaapelował do marszałka Sejmu, by to głosowanie zdjąć z porządku obrad. Powodem stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości. My decydujemy tutaj w parlamencie o losie człowieka. To nie jest tak, że to jest głosowanie, które nie ma żadnego znaczenia. Proszę trochę empatii i wczuć się w tę sytuację. Marek Sawicki z PSL-u zamierza głosować za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i aresztowanie byłego ministra. Jeszcze kilka dni temu polityk ten stawiał pod znakiem zapytania decyzję na ten temat. Dziś wyjaśnia, że do zmiany zdania przekonał go sam Zbigniew Ziobro, który ukrywa się na Węgrzech. Zbyszku, nie chowaj się za immunitetem, nie chowaj się za plecami Orbana. Wracaj do Polski, zreformowany wymiar sprawiedliwości przez ciebie. Na pewno krzywdy ci nie zrobi. Blok głosowań rozpoczyna się o 17.30. I tyle z Sejmu. Małgorzata Naukowicz, bardzo dziękujemy za relację. 12 uczniów zasłabło, ponad 200 zostało ewakuowanych. Tak skończył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości w Lachowie w województwie podlaskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie o masowym słabnięciu uczniów. Przed południem, mówi młodsza aspirant Ewa Gołąbek. Na miejscu policjanci ustalili, że w trakcie trwającego apelu zorganizowanego z okazji obchodów rocznicy 11 listopada 12 dzieci w wieku między 11 a 14 rokiem życia zasłabło. Pani dyrektor szkoły podjęła decyzję o ewakuacji wszystkich. Dwoje dzieci zostało w szpitalu na badania, a strażacy, którzy zbadali jakość powietrza w szkole, nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Przeciążenie, stres, wypalenie zawodowe. Z tego typu trudnościami nauczyciele mogą się zwrócić o pomoc pod numerem telefonu 510 338 182. W każdy poniedziałek od 13 do 17 czekają specjaliści z Fundacji Twarze Depresji, mówi prezeska Fundacji Anna Morawska-Borowiec. Przede wszystkim jest to przestrzeń, takie wielkie zielone światło, drodzy nauczyciele, tak, macie prawo mieć problemy psychiczne, zadbajcie o siebie, zapytajcie o swoje wyzwania, o trudne myśli, o swoje stresy, lęki. Macie taką presję oczekiwania, że macie być filarem dobrostanu psychicznego uczniów, nie tylko ich uczyć, ale jeszcze wspierać. A do tematu wrócimy w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Anna Morawska-Borowiec będzie gościnią programu. Mieszkańcy Krakowa i okolicznych gmin protestują przeciwko budowie odcinka S7, mającego połączyć Kraków z Myślenicami. Protest powinien się rozpocząć właśnie teraz. Mieszkańcy mają blokować dwa ważne skrzyżowania na drodze krajowej nr 94 w Wieliczce oraz na Zakopiance w miejscowości Gaj. Obawiają się, że budowa drogi zagrozi ich domom i terenom zielonym w Krakowie. Nasza gmina zostanie zabetonowana w dużej części, bo obszar między Zakopianką a między S7 będzie obszarem martwym. Takiej pułapki między jedną drogą a drugą drogą. Niszczymy coś, co jest bezcennego, coś, co po prostu bezpowrotnie zniknie, tak? Czyli płuca Krakowa, ten teren zielony. W Wieliczce i na Zakopiance mogą tworzyć się korki.

Sabotaż. To słowo pojawia się coraz częściej w naszej przestrzeni, ale dzisiaj ma jednak, zdaje się, nieco inne zabarwienie. Pojawia się w nieco innym kontekście. Tak jak utwór Beastie Boys z pierwszej połowy lat 90. tu napędzony w XXI już wieku przez Alexa Metrika, no, dosyć mocnym bitem. Do tego wszystkiego utwór urósł, spuchł prawie dwukrotnie. Muzyka ze świata, którego już nie ma, i muzyka i dźwięki współczesności. Zwracam na to uwagę, ponieważ przed nami premiera w tonacji trójki. Premiera utworu, który pojawia się na dosyć, myślę, ważny dla polskiej sceny jubileusz. A chodzi o 30-lecie działalności Rosa, który właśnie jest przed zaprezentowaniem na płycie winylowej swoich dwóch nowych remiksów. Lat 90. pierwszy zatłoczony klub w miejsce, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha. Muzyka jest moim narkotykiem, moim rodzinnym miastem. Muzyka nie pozwala mi się zestarzeć. Muzyka jest moim narkotykiem. Muzyka jest moim narkotykiem. Muzyka jest moim narkotykiem. Muzyka jest moim narkotykiem. Muzyka jest moim narkotykiem. Akordy pianina. Akordy pianina. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Sobie to wyobrażam. Rozumiem FJZ, rozumiem, ale w tym wypadku to sobie wyobraził Ross i wyobraził sobie pięknie, tworząc tworzy dziesięciocalowy winyl, na którym pojawi się wybrzmiały właśnie przed chwilą remix. Remix zatytułowany oczywiście Za mało czasu. Na drugiej stronie tej dziesiątki utwór sprzed 15 lat, podkręcony dzisiaj przez Clarta i Rossa, a będzie to, no właśnie, będzie to Wienio Fit Cozy JWP. Do tego wszystkiego dwa rodzaje tej małej 10-calowej płyty winylowej. No i cóż, mówię o tym wszystkim, bo po pierwsze, numer przecież rewelacyjny, świetny, ten drum and bass. Jak dla mnie to właśnie za mało czasu to dopiero teraz brzmi. Tak, a brzmi tak dzięki Maćkowi Golińskiemu, dzięki NWM-u. No w każdym razie to wydawnictwo już jest do odsłuchania w sieci, a w urodziny Rosa, czyli 14 listopada, pojawi się fizycznie, wtedy właśnie odbędzie się premiera. No i Ros jest tak ważną osobą dla polskiej sceny, że warto tutaj podkreślać wątek jubileuszu, bo w ogóle warto, mam wrażenie, szanować i dopieszczać w cudzysłowie producentów i muzyków, którzy znają stare rzemiosło. A dlaczego? Dlatego, żeby nie wyginęli, tak jak prawie wyginęli nacinacze płyt winylowych. Był w pewnym momencie w pierwszej dekadzie XXI wieku problem, żeby znaleźć dobrego nacinacza, który no właśnie natnie matrycę. Ten zawód po prostu prawie wyginął. Oby nie wyginęli tradycyjni DJ-e tworzący i wydający swoją muzykę na płytach winylowych, również prezentujących w klubie podczas setów. A przed nami kolejna nowość, nieco starsza, ale ma niecały miesiąc, bo chodzi o płytę Soul Wax, album zatytułowany All System Are Online. I teraz połączone dwie kompozycje z tej płyty właśnie, z taką sugestią. Być może jest ktoś wśród nas, kto zbierał kiedyś w przeszłości, dawno temu, znaczki. Jeśli znaczek był skancerowany, to znaczy nie miał tego jednego dzióbka, gdzieś tam był przycięty, lekko uszkodzony, no to był skancerowany i jego wartość od razu malała. I daję takie porównanie, bo kiedy słuchają państwo muzyki ze streamów, ze znanych portali do słuchania muzyki, to zawsze, zawsze między tymi utworami jest przerwa, defekt, czego nie znajdą państwo ani w radiu, ani na płycie winylowej czy kompaktowej.

Dwa połączone ze sobą nagrania. Te nagrania połączone w radiu i na płytach bez charakterystycznego defektu ciszy słyszanego na przykład w serwisach streamingowych. All System Align i Give Me a Reason, braci z Gandawy i nie tylko, działających pod szyldem Solwax. A gdyby tak połączyć nie dwie, a na przykład cztery, może nawet pięć kompozycji w jedną całość, ale połączyć nie przy pomocy miksera i płyt, co nastąpi za kilkanaście minut, a połączyć w trakcie grania. W trakcie grania dużej orkiestry na przykład. To co mogłoby wyjść? W środowisku DJ-skim kiedyś funkcjonowało fajnie to sformułowanie, ale funkcjonowało również w muzyce jazzowej. Chodzi, szanowni, o medley. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Urwał. Kto zapomina o tym, że muzyka jazzowa to także muzyka taneczna, to bardzo proszę. Utwory Glenna Millera przedstawione w medleju. W medleju wykonanym w roku 1961 przez Orkiestrę Polskiego Radia pod batutą, proszę ja ciebie, Edwarda Czernego. Utwory Glenna w secie. Glenn w secie. To mogłaby być nazwa jakiegoś naparu. No dobrze, skosztujmy teraz muzyki również jak najbardziej jazzowej, pisanej jednak na potrzeby filmu. No i jak państwo odbierają tego typu jazz? Miękki, fajny. Jazz tutaj z płyty, ale właściwie to pisany do filmu Zamach na papieża, pisany przez Daniela Bluma i wykonany wspólnie z Leszkiem Możdżerem. Dwa tygodnie temu miałem przyjemność rozmawiać z panem Danielem podczas targów audio-video show. No i zaoferował, dał jedną płytę dla słuchaczki, słuchacza, a ja poprosiłem o to, żeby się podpisał, żeby był autograf jeszcze, więc jeśli państwo są zainteresowani tą muzyką na płycie, to bardzo proszę, michal.margancki@polskieradio.pl. Daniel Blomfit, Laszek Możdżer. A wszystko za sprawą muzyki skomponowanej przez pana Daniela do filmu Zamach na papieża. Muzyki wykonanej w dosyć obszernym składzie, bo i Jan Chojnacki, bo i Tomasz Wendt, bo Grzegorz Piasecki, oczywiście Leszek Możdżer, Daniel Blum. I tak jest wydana książeczka, że te okulary już chyba nie starczają. Zatem Dariusz Wolczyk również pojawia się w spisie wszystkich artystów. Pan Dariusz na altówce. Jeśli są państwo zainteresowani tą muzyką, to mam w prezencie od pana Daniela jedną płytę. Proszę napisać michal.malgancki@radio.pl. Płyta zawiera autograf. A przed nami, szanowni, mój mini mixtape dziś złożony z dwóch utworów wydanych na płytach winylowych. Pierwszy z nich to będzie remix wykonany na rzecz zespołu Feel Fly, a tuż po nim Craig Smith i The Revenge. Wszystko z 12-calowych czarnych płyt winylowych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.